Stat och skärm med Lars. Ja, tjena, det är Vesslan. Du, kort repetition bara. Vad sa du? Det är Vesslan. Ja, tjena. Kort repetition. Vi går in klockan 2. Du tar vakten, jag tar larmet. Inget strul. Vadå? Nej, nu har du nu kommit fel. Va? Vänta, var är jag nu någonstans? Stat och Skärholmen. Har du sån här bockiga spel man kan ha lite att leka med i sommar kanske? Ja, det kanske vi har. Det är bra. Då kommer jag in och köper ett sånt. Tack ska du ha. Gör det. Hej. Hej. Ja, hej. Är det här på Statens livsmedelsverk? Ja, det är det. Hej, jag heter Erik. Du, jag har en sak som jag undrar över. För att jag har fått en låda från... Min brorsa bor i Brasilien. Han har skickat en låda hit. Ja. Och så när jag öppnar den, för han skickar några böcker, så låg det något där i som jag tror är någon slags frukt. Det är som en klase och de är gula. Och sen är de långa, liksom, lite som gurkor, liksom. Med några svarta fläckar. Och så, när man så kunde man liksom pilla bort det som skal på då. Och sen är det liksom som någon slags deg inuti. Ja, jag vet inte vad jag ska gissa att det där ska vara för någonting. Du tror att det är en frukt i varje fall då? Eller? Ja, jag tror det. Jag bara undrar vad jag ska göra mer om. Jaha. För att alltså, nu, jag, i natt har jag suttit och vaktat på lådan. Men vad tror du att det är något skumt alltså? För jag var på toaletten och när jag kom tillbaka, då hade en av dem tagit sig ur lådan. Det var ju en frukt, sa du? Den kan väl inte hoppa ur lådan. Men du menar att frukten har ben då? Rör sig? Eller? Nu, jag fattar ingenting nu, jag måste säga. Nej, men... Frukt tagit sig ur lådan. Är det något djur där också? Eller? Nej, jag tror inte att det är något djur. Jag tror att det är en form av frukt. Men när jag kom tillbaka från toaletten så hade en av dem tagit sig ur lådan. Och det såg ut som den låg och nosade på mina skor. Jag tror inte att den här frukten kan röra sig på något sätt och hoppa ur någon låda. Kan det vara någon form av knark, tror du? Men att det skulle vara... En knark är ju ofta några tabletter eller några pulver. Va? Det får inte gärna heller någon energi så att börja hoppa omkring. Ja. För jag har ställt fram vatten åt dem. Tänker att det är knark och grejer, då får du ta kontakt med polisen. Nu ska jag tacka så mycket för hjälpen. Tack. Hej. Hej. Där får du lyssna på det sen. Det tror jag.